จิตเป็นตัวทรงในความเป็นอยู่ตลอดถึงความสุขความทุกข์จิตเป็นผู้ทรงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งปัจจุบันไปทุกขณะแม้จะไปเรื่องอนาคตก็ต้องเป็นไปจากจิตที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาจะต้องรับผิดชอบตัวเองความเป็นอยู่จะมีความสุขความทุกข์เป็นสออยู่ที่จิตความเป็นไปข้างหน้าจะมีความสุขความเจริญซึ่งสอไปจากจิตที่มีความเจริญอยู่ภายในหรือความเสื่อมอยู่ภายในตนเองไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้สำหรับบุคคลและสัตว์ที่จะต้องได้รับความกระทบกระเทือนหรือความสัมผัสรับรู้ในสิ่งต่างๆที่นอกเหนือไปจากใจไม่มีใจจึงเป็นสิ่งสำคัญความรู้นี้ครอบโลกธาตุทั้งหมดอะไรจะสัมผัสมาจากใกล้จากไกลก็ต้องเข้ามาสัมผัสความรู้เพราะฉะนั้นความรู้นี้จึงควรจะได้รับการอบรมให้เหมาะสมกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องต่างๆเพื่อจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างน้อยที่สุดก็ให้พอมีทางระบีตีตัวได้จากอารมณ์ต่างๆไม่เช่นนั้นก็รับเอาก็แย่เราจะเห็นได้ในที่ทั่วๆไปจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามคนเราพูดกันรู้เรื่องไม่เหมือนสัตว์สัตว์ก็เป็นติดกันร้องเพียงคางหรือแสดงอาการเป็นความทุกข์ให้เราเห็นแต่มนุษย์นี้แสดงออกมาทางวาจาทางกิริยามารยาทแล้วยังออกมาทางวาจาเป็นความบ่นถึงเรื่องความทุกข์ความร้อนต่างๆถือการงานการได้การเสียการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ทนข้นแค้นความถูกบีบบังคับอะไรต่างๆเหล่านี้มากระเทือนอยู่ที่จิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นสำคัญทางจิตจึงควรจะได้รับการอบรมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของตนและสมกับความที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบในตัวเองจิตที่ไม่ได้รับการอบรมเลยนั้นมีแต่กระทบกระทบความกระทบกระเทือนมาเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาวันก็ไม่มีสาระการสถานที่ก็ไม่มีสาระตัวของเราเองก็ไม่มีสาระมองดูจิตก็หาสาระไม่ได้เราทั้งคนกลายเป็นคนหมดสาระเป็นคนหมดหวังไปทั้งความหวังมีอยู่แต่หาสิ่งที่จะตอบแทนความหวังนั้นมันไม่มีเพราะจิตมันไร้สาระเนี่ยเหตุที่ทำที่จิตจะไร้สาระก็เพราะจิตขาดความสำเนียกศึกษาขาดความระมัดระวังขาดความประพฤติตนต่อตัวเองคือจิตให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่ว่ากว้างแคบลึกซึ้งอย่างละเอียดเป็นสิ่งที่จะต้องมาสัมผัสให้เป็นผู้รับผิดชอบภายในจิตนี้ทั้งหมดการปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อจะต่อต้านอะไรๆต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีและจะยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายด้วยการประพฤติปฏิบัติชอบออกจากจิตใจที่ได้รับอบรมด้วยดีแล้วจิตที่ไม่เคยได้รับการอบรมธรรมเลยไม่ทราบว่าศีลธรรมเป็นอย่างไรเลยกับจิตที่พอรับทราบบ้างนั้นเราก็พอทราบได้ชัดเจนภายในจิตของเรามาเป็นลำดับลำดับแม้แต่การฝึกฝนอบรมด้วยสมาธิภาวนาทำแรกๆก็รู้สึกว่าฝืดเคืองตะเกียบตะกายวุ่นไปหมดเหมือนกับจะเข้าแสดงแจงคือถูกคิดถูกเขาเอาไปฆ่านั่นเองเพราะเห็นผลยังไม่เคยปรากฏหากเป็นความพอใจอยู่บ้างก็พอพัดพอเหวี่ยงกันไปทำให้พอใจทั้งไม่เห็นผลเลยก็ลำบากลำบนมากนั่งเพียง23-30นาทีนี่โอ้โหเหมือนจะเป็นจะตายจิตเมื่อได้รับการอบรมอยู่เรื่อยๆมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะเหมาะกับจังหวะอันดีงามที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบให้เจ้าของได้เห็นชัดแล้วเกิดความเชื่อความมั่นใจขึ้นมานั่นแหละเป็นเชื้อแห่งความเชื่อที่จะให้เกิดความอุตสาห์พยายามไปโดยลำดับนุ้งเคยเล่าให้ฟังในการฝึกหัดเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปด้วยความเชื่อความมุ่งหมายอยากทำเวลาถามหัวหน้าวัดท่านก็บอกให้ภาวนาพุทโธแล้วนะผมก็ภาวนาพุทโธเอาพุทโธภาวนาหรือภาวนาก็ไม่ทราบว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็ทำไปงูกระปลาไปนั่นแต่สำคัญที่คำว่าพุทโธกับสติระวังกันหยุดตอนภาวนาพุทโธนั้นตอนภาวนานั้นท่านว่าไม่ให้ส่งจิตไปอื่นให้มีความรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนานั้นเราก็จับวันนั้นเพราะเราไม่รู้กว้างขวางอะไรก็ไปทำอย่างท่านว่าจริงพอทำลงไปกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธปรากฏว่าความรู้สึกของเราที่มันสร้างอย่างนี้ที่ต่างๆนั้นรวมตัวเข้ามาอาการของจิตที่แสดงอาการรวมตัวเข้ามานั้นกลายเป็นจุดสนใจของเรามากขึ้นทำให้สติก็จดจ่อความตั้งใจก็เพิ่มขึ้นจนปรากฏว่าจิตที่สงบเงียบลงไปเลยตอนนั้นขาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจแล้วเกิดความตื่นเต้นไม่นานจิตถอนขึ้นมาเสียดายโอ้โหเป็นอย่างนี้เองนั่นแหละเป็นเชื้อสำคัญให้เกิดความอุตสาห์พยายามไม่ว่าจะเรียนหนังสือมากน้อยเพียงไรลำบากลำบนขนาดไหนการภาวนาจึงไม่เคยต้องละปล่อยเวลาไว้สงวนเวลาไว้สำหรับทำภาวนาแต่ก็ไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนานๆตั้งแต่เรียนหนังสือมาจนกระทั่งได้ออกปฏิบัตินี้จิตสงบได้อย่างนั้นเพียง3ครั้งเท่านั้นเหตุที่สงบไม่ได้เรามาพิจารณาภายหลังก็พอทราบได้ว่าเพราะความยึดมั่นถือมั่นความคาดหมายในผลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและดับไปแล้วนั้นและผ่านไปแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจโดยไม่คำนึงถึงงานที่ทำซึ่งจะทำให้เกิดผลเช่นนั้นขึ้นมาอีกจิตมาปล่อยงานอันนี้เสียมีแต่ความมุ่งหวังอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและผลก็ไม่เกิดเมื่อพอจางๆไปจิตก็ไม่ค่อยหมายมั่นกับอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วนั้นมันถึงรวมให้อีกพอจิตปล่อยความกังวลกับสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วนั้นเมื่อไหร่มันก็ปรากฏผลขึ้นมาพอปรากฏผลขึ้นมาทีไรจิตก็เป็นอีกแล้วอยากจะให้เป็นเหมือนอย่างนั้นพยายามก็จิตก็มีความรู้สึกอยู่กับผลที่เป็นไปในอดีตนั้นเสียไม่เข้ามาสู่วงปัจจุบันซึ่งจะยังผลให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดทำเมื่อไรก็อย่างนั้นอีกจนกระทั่งหมดหวังต่อยแล้วมาทำภาวนาตามธรรมดาไม่คิดคาดหน้าคาดหลังมันก็เป็นอีกเนี่ยเราก็ทราบได้เมื่อภายหลังจนกระทั่งได้ตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนาจริงๆหยุดการศึกษาเราเรียนแล้วคราวนี้เอาจริงเอาจังเป็นกับตาต้องให้รู้จิตดวงที่เคยเห็นเคยรู้แล้วนั้นจะไปที่ไหนได้จะพยายามเอาให้ได้นั่นแหละจริงทำไม่หยุดกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำทุกอิริยาบถไม่ลดละก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเช่นนั้นเมื่อปรากฏเป็นความสงบเช่นนั้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้นานไปโดยลำดับสงบได้นานและไม่ตื่นเต้นที่นี่การตื่นเต้นนั้นมันเป็นเหตุให้กวนเหมือนกันกวนความสงบนั้นให้ขอยตัวออกมาได้ทีนี้เมื่อราชินต่อความเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ตื่นเต้นมีแต่คอยกำหนดคอยดูจิตที่แสดงตัวเข้าไปสู่ความสงบจะแสดงอาการอะไรออกมาก็ให้รู้อยู่กับจุดแห่งความรู้ที่สงบตัวลงไปนั้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจิตก็สงบได้นานแนบแน่นเป็นลำดับความสงบของจิตแต่ละครั้งละครั้งนั้นนอกจากจะเป็นความสุขความสบายในขณะที่สงบแล้วยังเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของจิตขึ้นได้โดยลำดับอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งปรากฏเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจทั้งที่จิตไม่รวมก็ตามเมื่อกำหนดดูความรู้ของตนเมื่อไหร่ก็ทราบชัดว่าความรู้นั้นเด่นเป็นความสงบโดยลำพังตนเองอยู่โดยเฉพาะแม้จะคิดเรื่องอื่นใดได้อยู่ก็ตามแต่ฐานความสงบนั้นไม่เคยลดละความเป็นของตนเลยนี่เรียกว่าจิตสร้างฐานเป็นความมั่นคงขึ้นภายในตัวเองท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิคือเป็นความมั่นคงอยู่ในฐานของตนเอง ทีนี้การภาวนาคือทำเพื่อความสงบนั้นเราทำไม่ลดละก็ยิ่งสงบขึ้นไปเรื่อยๆกลางวันก็สงบกลางคืนก็สงบเพราะทำอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็ยิ่งเป็นการสร้างฐานนั้นให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งดูที่ไหนก็มีความมั่นคงอยู่ภายในจิตใจมีท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้ความสงบเป็นอย่างหนึ่งจิตที่เป็นสมาธิอยู่ตามฐานของตนนั้นเป็นอีกอย่างเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความอิ่มตัวอยู่ด้วยความสงบจิตย่อมไม่มีความหิวโหยกวนกวายกับอารมณ์ต่างๆตามธรรมดาของจิตที่มีความสงบนั้นมีแต่ความหิวโหยทั้งนั้นคิดนั่นปรุงนี้อยู่เรื่อยๆจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะดับจิตหยุดนั่นวางนี้ปล่อยนั่นไปจับจดไปหมดท่านจึงสอนให้มีจิตมีความสงบเวลาสงบมันก็สงบเกินไปสงบไปจนเราจะให้สงบอยู่สักกี่ชั่วโมงก็อยู่อย่างนั้นเป็นความสบายเลยกลายเป็นสมาธิขี้เกียจจนกระทั่งได้ถูกครูบาอาจารย์ท่านดุด่าว่ากล่าวถูกลากออกมาจากสมาธิให้ค้นทางด้านปัญญาจึงได้ใช้นี่พอเริ่มใช้ปัญญาก็เพราะว่าจิตนี้มีความสงบตัวอยู่แล้วมันก็ง่ายพอกำหนดออกไปเนี่ยใดมันเข้าใจเป็นลำดับลำดับการเข้าใจทางด้านปัญญานี้ผิดกับสมาธิอยู่มากเข้าใจในอารมณ์อันใดเข้าใจในเรื่องอันใดเนี่ยมันถอดมันถอนไปพร้อมๆกันปล่อยวางไปเรื่อยก็ทราบว่าอ้อการปลดเครื่องกิเลสนี้ต้องปลดเครื่องด้วยปัญญาเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นความเห็นแง่เดียวอีกเหมือนกันจึงทำให้เกิดความเพลิดเพลินโดยลำดับลำดาการพิจารณาไม่ลดละอะไรเราพิจารณาอะไรที่ว่าไม่ลดละพิจารณาก็พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยเป็นสัจธรรมอันเดียวกันทั้ง4อย่างนี้อยู่ด้วยกันคือทุกข์ก็แสดงอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ในร่างกายและจิตใจสมุทัยก็แสดงขึ้นมาโดยลำดับถ้าเราเผลอเมื่อไหร่สมุทัยคือความคิดพุ่งเพ้อเหินไปในแง่ต่างๆซึ่งจะเป็นการสั่งสมกิเลสก็แสดงตัวออกมาจากจิตดวงเดียวนี้มรรคได้แก่สมาธิปัญญาก็ดำเนินงานไปเรื่อยๆทำจิตให้สงบลงไปเรื่อยๆและปัญญาก็สอดส่องดูธาตุดูขันธ์ดูของเรื่องของทุกเรื่องของสมุทัยดูเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีอยู่รอบตัวโดยลำดับปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกระทั่งมีความทำนิทำนานความทำนานภายในจิตนี้ซึ่งเป็นความจริงแล้วไม่ได้เหมือนความจำที่แรกก็พิจารณายากลำบากเราจะคลี่คลายอะไรอวัยวะแต่ละส่วนละส่วนออกไปให้กระจายตัวไปอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเชื่องช้าแต่พอสติปัญญามีความสามารถแล้วมันพิจารณาได้อย่างรวดเร็วกำหนดอวัยวะส่วนใดนี่มันกระจายไปหมดทั่วร่างกายสร้างไปหมดเหมือนกับกระดาษซึมทีนี้จิตก็ถืออันนี้เป็นอารมณ์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ถืออารมณ์แห่งวิปัสสนาพิจารณาอยู่นี้เป็นลำดับลำดับจนมีความสามารถเต็มที่แล้วก็ปล่อยวางไปเป็นขั้นขั้นขั้นขั้นนี่ท่านเรียกว่าปัญญามีความแหลมคมกว่าสมาธิสมาธิเป็นแต่เพียงความสงบปัญญาเป็นความคล่องแคล่วเป็นความสอดส่องมองทะลุเหตุผลต่างๆเรื่องขาดเรื่องขันที่เราเคยจำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งพออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นความจริงทราบซึ้งถึงใจแล้วมันซึ้งมากที่สุดดื่มด่ำทำให้เพลิดเพลินต่อการพิจารณาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนสถานที่การเวลาไม่ประสนใจนอกจากจะสนใจกับความรู้ความเห็นที่ตนมุ่งหวังอยากให้เข้าใจนั้นเข้าใจไปโดยลำดับมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนจึงมีแต่ความท่าเพียรตลอดเวลานอกจากหลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็ประกอบความท่าเพียรโดยทางสติปัญญาเรื่องธาตุขันธ์นี่สำคัญมากทีแรกมันก็พิจารณากระจายเป็นทั่วโลกธาตุเรื่องอนิจจังพิจารณาไปหมดไม่ว่ารูปสัตว์รูปบุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาเป็นสิ่งที่กระ มีความแปรสภาพเหมือนกันหมดจะยึดอะไรเป็นเราเป็นของเราอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเรามันยึดไม่ได้มันไม่เป็นที่ไว้ใจทั้งนั้นเพราะกองแห่งใจรักอันนี้จังทุกข์ของหน้าตามันเป็นตัวของเขาอยู่แล้วทราบชัดมันก็ไม่กังวลประการหนึ่งก็คือความเห็นเข้าเป็นความเห็นชัดในสิ่งแล้วนี้แล้วด้วยปัญญาอย่างชัดเจนประการแรกๆก็คือจิตอิ่มตัวด้วยสมาธิไม่เข้าไปกังวลทีนี้ก็คลี่คลายสิ่งที่เรายังไม่พิจารณาออกด้วยปัญญาเมื่อเห็นชัดแล้วมันปล่อยที่นี่ปล่อยทางที่เคยอธิบายแล้วปล่อยเข้ามาเป็นลำดับลำดับเห็นชัดเท่าไหร่ก็ปล่อยเข้ามาที่แรกก็กว้างปัญญานี่วิ่งทั่วโลกธาตุเลยเหมือนกับว่าโลกธาตุหวั่นไปหมดเนี่ยเพราะสติปัญญามันวิ่งไปถึงกันหมดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่ใกล้ๆมากน้อยเพียงไรลึกซึ้งอย่างละเอียดมันค้นเลยจนเป็นที่เข้าใจแล้วถึงจะปล่อยได้ถ้าไม่เข้าใจมันไม่ปล่อยเราจะบังคับให้ปล่อยมันก็ไม่ปล่อยเช่นอุปทานเนี่ยบังคับให้ทะเลาะกันบังคับเธอถ้ามันไม่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วมันไม่ยอมปล่อยพอเข้าใจเท่านั้นไม่ต้องบอกมันสลัดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปเลยนี่ท่านเรียกว่าปล่อยด้วยปัญญาความโง่เป็นผู้พาให้ถือความฉลาดเป็นผู้พาให้ปล่อยวางท่านจึงสอนให้อบรมทางสติปัญญาให้มากในการพิจารณาผลสุดท้ายมันก็ไม่ไปไหนมันก็เข้ามาท่านมาขันอันเป็นตัวของตัวแท้ที่ยึดถือกันมาประจำตั้งแต่วันเกิดกำเนิดไหนๆก็ตามมันก็ถือธาตุถือขันนี่เป็นสำคัญถือว่าเป็นเราทั้งหมดเนี่ยในร่างกายอันนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนากันยังบอกว่าเราเป็นทุกยังถือว่าเราเป็นทุกนะร่างกายทุกส่วนก็ทราบแล้วมันแปรปรวนมันก็ยังไปแย่งเข้ามาว่าเป็นเราเป็นของเราแย่งความแปรปรวนแย่งอนิจจังแย่งทุกขังแย่งอนัตตามาเป็นตัวของตัวจนได้นี่ก็เพราะความหลงมันพาให้เป็นให้การที่จะถอดถอนความหลงที่มันซึมซาบจนถึงใจหลักเงาะข้อมูลมันฝังลึกขนาดไหนถ้าจะไปถอนเอาอย่างง่ายๆมันก็ไม่ได้จะต้องพิจารณาหลายครั้งหลายหนจนเกิดความชำนิชำนาญครั้งนั้นครั้งนี้หลายเที่ยวหลายตลกเข้าไปมันก็ค่อยแจ่มแจ้งเข้าไปแจ่มแจ้งเข้าไปถึงหลักฐานมันปล่อยของมันเองลองลูกก็ดูมันอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นสนามท่องที่ท่องเที่ยวเป็นทำเลที่ท่องเที่ยวกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานกับกรรมฐานได้อยู่ที่ไหนที่สำคัญก็คือเจสาโรมานะขาทันตาตาโจในส่วนร่างกายของเราทุกส่วนเที่ยวกรรมฐานในตรงนี้ด้วยจระติจิตจระคือการท่องเที่ยวของจิตพิจารณามันเห็นชัดตามความจริงทั้งภายนอกภายในส่วนร่างกายของเราทุกตับทุกส่วนวันนี้ก็พิจารณาคราวหน้าก็พิจารณาคราวไหนก็พิจารณาพิจารณาหลายครั้งแล้วเหมือนมันซึมซาบเข้าไปเองซึมซาบเข้าไปเองเข้าใจชัดเนี่ยพอเข้าใจชัดแล้วไม่ต้องบอกมันก็ปล่อยของมันเวทนามันก็เกิดอยู่กับกายกับใจมันเกิดอยู่ที่ไหนล่ะนี่คือสัจธรรมทุกขังอริยสัจจังท่านบอกแล้วชัดๆว่าเป็นของจริงแต่เราไม่ยอมรับของจริงเอาแต่ของปลอมๆเข้ามาแทรกมาสิงมาฝังในหัวใจใจก็เลยกรอมไปทั้งดวงสิ่งที่กรอมมันให้ความสุขที่ไหนไม่ให้ความแน่ใจได้เลยแม้แต่เช่นอย่างเงินกรอมอย่างเงี้ยเราไปจับจ่ายที่ไหนใช้ได้ที่ไหนใช้ไม่ได้ถึงจะเป็นรูปลักษณะเหมือนกันก็ตามมันกรอมไปทางสมมตินี่อันนี้มันก็กรอมอีกอันหนึ่งเหมือนกันสมมติภายในของเรามันปลอมอยู่ในนี้นี้เมื่อแต่แย่งเอาของกองเข้ามาแทรกภายในจิตจิตก็เลยกลายเป็นจิตปลอมจิตลุ่มหลงใช่ไหมผลของมันจึงเกิดเป็นความเดือดร้อนการพิจารณาก็คือว่าให้ปล่อยคืนตามของเดิมของเขาไม่ฝืนความจริงอันนั่งเดิมรูปังอนิจจังรูปังอนัตตานี่เป็นของดั้งเดิมรูปังทุกขังเป็นของดั้งเดิมให้พยายามพิจารณาให้เห็นชัดปล่อยลงตามความเดิมของเขาทุกขังเวทนากับอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็เหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาให้ถึงความจริงคืออันดั้งเดิมของเขาปล่อยลงสภาพดั้งเดิมของเขาเราก็ให้อยู่ดั้งเดิมของเราอย่าไปปีนเกี่ยวกับความจริงอย่าปีนเกี่ยวกับความดั้งเดิมของเขาอันใดดั้งเดิมของใครให้อยู่ตามสภาพของมันเวทนาก็อยู่ตามสภาพของมันให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นคนหลงเราต้องเป็นคนรู้ถึงจะแก้ตนได้แล้วหลงแล้วหลงไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์เราไม่เห็นโทษของความหลงของเราก็ต้องได้ทุกข์อยู่เรื่อยๆไปเมื่อเห็นโทษของความหลงก็ต้องพิจารณาให้รู้พอรู้แล้วมันก็ความหลงมันก็ดับไปมันก็ไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่หนักเนี่ย มันจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นทุกมากจนขนาดถึงทนไม่ไหวต้องตายตายก็ตายไปเถอะเมื่อสติปัญญาเป็นตัวของตัวอยู่แล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปแบบไปหามแล้วทุกจะสักแต่ว่าทุกเท่านั้นไม่สามารถที่จะมาทำลายจิตใจที่มีความมั่นคงด้วยสติปัญญานี้ได้เลยนะถ้าส่วนสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เหมือนกันนั่นที่พูดมาแล้วหลายครั้งหลายหนนั่นเพียงจำได้แล้วดับไปดับไปเกิดดับเกิดดับพูดง่ายๆเอาสาระอะไรมันได้ให้พิจารณาให้เห็นความปรากฏขึ้นความดับไปเท่านั้นเราไม่ต้องไปตักลึกยิ่งกว่านั้นเลยขอบเขตของความจริงไปมันก่อความกังวลให้ตนสัญญาเป็นของเราตากันไปแล้วนั่นสัญญาดีสัญญาไม่ดีสัญญาจำได้จำไม่ได้จำได้ก็เป็นเราจำไม่ได้ก็เป็นเราอะไรจะเป็นเราไปหมดนี่มันเลยความจริงเลยมันก็เกิดความทุกข์จำไม่ได้ก็โมโหบ้างอะไรแล้วหลงไปตามสัญญาอารมณ์ทั้งขานปรุงขึ้นเรื่องดีเรื่องชั่วเองอะไรก็ตามมันก็หมายไปหมดเนี่ยความหมายไปความอย่างไปในสิ่งที่ไม่ควรอย่างยึดในสิ่งที่ไม่ควรยึดมันเป็นการฝืนหลักธรรมชาติฝืนความจริงแห่งธรรมมันจึงเกิดทุกข์การพิจารณาเรื่องอาการทั้งห้านี้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันปล่อยลงไปตามความจริงการปล่อยนั้นคือการวางภาระนั่นเองเหตุที่จะปล่อยก็คือให้รู้ตามความจริงของมันแล้วมันก็ปล่อยของมันเองจิตก็เรียกว่าฉลาดถึงจะปล่อยได้ไม่ฉลาดถือวันยังค่ำคืนยังรุ่งตลอดตัดตลอดกันไม่มีวันปล่อยวางได้เลยท่านพิจารณาถือพบถือชาเกิดนั่นเกิดนี่เกิดเพราะความหลงนั่นเองอาจจะเกิดเพราะความรู้วิญญาณทั้งวิญญาณตั้งแต่วันเกิดมาก็ได้ยินแล้วมันก็ควรจะชินชากันบ้างไม่ควรจะหลงอยู่ตลอดเวลานี่มันหลงอยู่ตลอดเวลากระทบทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเครื่องสัมผัสต่างๆเข้ามารับทราบภายในความรู้นี้โดยลำดับลำดับแล้วเกิดกับดับพร้อมดับพร้อมมันก็ยังหลงของมันได้อยู่นะเรื่องความหลงมันไม่จริงชามันท่านมันเพลินที่จะหลงเรื่อยๆโดยไม่ยอมรู้สึกตัวเลยนี่แล้วเมื่อไม่ยอมรู้สึกตัวเลยทุกข์มันก็ต้องมีมาเรื่อยๆเราจะบ่นขนาดไหนมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ถ้าไม่พิจารณาให้ลงถึงความจริงของมันท่านถึงสอนให้ปล่อยอันนี้เราพามาปล่อยคือรู้แล้วก็ปล่อยเหตุที่จะรู้ก็ต้องพิจารณาพิจารณาแล้วพิจารณานาเล่าเอาอาการทั้งห้านี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกรรมฐานเที่ยวอยู่ในนี้แหละไม่ได้ไปภูเขาเราคอที่ไหนก็ตามให้เที่ยวท่องเที่ยวอยู่ตามนี้เบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางสถานกลางอยู่ภายในร่างกายนี้ทั้งหมดเบื้องบนก็ตั้งแต่ศีรษะลงไปข้างล่างพื้นเท้าเข้ามาส่วนร่างกายภายในนี้พิจารณาทั้งภายในภายนอกเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นชัดตามความจริงให้เห็นโทษของความหลงของตนเมื่อพิจารณารู้ตามจริงแล้วมันก็เห็นโทษของความหลงเท่านั้นเองเมื่อเห็นโทษแล้วมันจะฝืนยึดไว้ได้ไงมันก็ปล่อยแน่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิจารณาให้รู้ทุกสิ่งอันถึงจะปล่อยได้รู้เต็มที่ปล่อยเต็มที่ถ้าไม่เต็มที่ก็ยังต้องยึดต้องถือเป็นแต่เพียงว่าเบาลงไปเบาลงไปอาศัยการพิจารณาและพิจารณาแล้วถึงหลักความจริงแล้วทางเดินมันมีอยู่เรื่อยๆเหมือนกับแบบเชื้อมีที่ไหนไฟจะไหม้ไปโดยลำดับลำดับเชื้อแห่งกิเลสอาสวะที่ไหนปัญญาเหมือนกับไฟเป็นเครื่องแผดเผากิเลสจะซึมซาบไปตามลำดับลำดับเช่นพิจารณารู้เรื่องภายนอกเสร็จหมดแล้วก็หมดเชื้อไฟปัญญาไม่ออกไม่ไปสนใจอ้าวยังมีตรงไหนติดข้องตรงไหนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ้าวจิตสมาธิพิจารณานี่เพราะเชื่อมันแห่งกองทุกข์มันอยู่ที่นี่อุปทานอยู่ที่ไหนกองทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาจะต้องหมุนตัวเข้าไปตามนี้เมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปพอปล่อยไปแล้วก็หมดเชื่อไม่ต้องไหม้ไปอีกมันเข้าใจแล้วนี่ไม่ต้องพิจารณาไปอีกจะเผากันอะไรอีกปัญญาไปแตกเผาไปเลยกิเลสไม่มีในที่นั่นมันก็ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยเข้าไปจนกระทั่งไปเผาจิตนี่เพราะกิเลสอาสวะมันรวมตัวอยู่ที่จิตมันเป็นเครื่องบอกมันเองมันสืบต่อกันไปเรื่อยจนกระทั่งหมดเชื้อแห่งอาสวะแล้วไฟก็ไม่ลุกลามไปปัญญาก็หมดปัญหาสิ้นภาระที่จะต้องพิจารณาเพื่อแก้อะไรอีกเมื่อมันเข้าถึงจุดสำคัญธรรมอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณัง ว่าเป็นแถวเป็นแนวไปตัววิชาจริงๆคืออะไรไม่รู้เวลาจะรู้ก็รู้ตามหลักธรรมชาติที่พิจารณาเข้ามาเข้ามาเดินเข้ามาปล่อยเข้ามาตื่นตอนเข้ามาทางสติปัญญาปัญญาขั้นนี้จะละเอียดละออสุขุมมากทีเดียวมันเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนไม่มีหยุดมียั้งค้นไปค้นมาพิจารณานะหลายครั้งหลายหนก็เข้าใจกองแห่งวัฏฏะจริงๆคืออะไรนะกองทุกข์จริงๆคืออะไรภพชาติที่เกิดขึ้นได้นั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นสาเหตุมันก็มารู้ที่ใจใจนี้เองเป็นตัวภพตัวชาติเพราะเชื้อแห่งภพแห่งชาติมันฝังอยู่ภายในใจสติปัญญาอย่างชาเข้าไปแล้วขาดทะลุไปหมดเนี่ยสัพพธรรมแผดเผากิเลสภายในจิตใจหมดเพี้ยงไม่มีอะไรเหลือหรอสิ่งที่เหลือก็คือวิมุตติธรรมความหลุดพ้นแห่งใจพ้นจากสิ่งที่บกปิดกำบังทั้งหลายตั้งแต่โซนดาบจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดที่เรียกว่าอวิชชาสิ้นซากไปหมดภายในจิตใจนั่นแหละคือความพ้นทุกข์ที่ท่านว่าปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์พ้นกันที่ทุกข์มีอยู่แต่ก่อนนั่นแหละแก้ทุกข์ได้ด้วยสติปัญญาแล้วพ้นกันที่นั่นข้ามโลกข้ามทั้งสามข้ามกันที่ตรงนั้นไม่ได้โดดข้ามโน้นข้ามนี่เหมือนเขาข้ามน้ำข้ามทะเลที่ไหนล่ะมันข้ามตรงนั้นเองแต่ท่านแยกเป็นสมมติออกไปว่าข้ามความจริงก็ฉลาดภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจจนออกหมดเชื้อแห่งภัยมีอยู่มากน้อยเพียงไรภายในจิตใจสลัดออกหมดด้วยสติปัญญาแผดเผากันให้เสี่ยงไม่มีอะไรเหลือนั่นท่านบัดความพ้นทุกข์หรือว่าท่านตรัสรู้ก็ดีบรรลุธรรมก็ดีบรรลุถึงความบริสุทธิ์นั่นเองสมมติท่านก็ว่าไปนี่แหละหลักธรรมชาติจริงๆเป็นอย่างนี้มารู้ที่นี้แล้วปัญหาทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกกว้างแคบลึกตื้นยากละเอียดขนาดไหนหมดไปโดยสิ้นเชิงที่ว่าหมดเรื่องหมดปัญหาจิตเมื่อคลี่คลายปัญหาออกจากตนจนหมดสิ้นแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเรื่องอะไรจริงไม่มีเมื่อถึงขั้นอะไรไม่มีหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าอะไรไม่มีนั่นแหละคือความพอตัวเต็มที่แล้วไม่ต้องการที่จะเอาอะไรเข้ามาเสริมอีกเช่นคำสรรเสริญก็แล้วความนินทาก็แล้วเพราะอันนี้เป็นอาการแห่งสมมุติทั้งหมดจิตนั้นเป็นผู้พอตัวแล้วในคำว่าดีและชั่วทั้งหลายท่านให้นามผู้ที่ถึงความพ้นทุกข์แล้วนั้นว่าปุญญะปาปะปะหินะบุคคลคือเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วบุญก็คือความสุขที่เป็นฝ่ายสมมุติที่แรกก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างไปในทางสมมุตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนกระเดินดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์บุญที่เป็นสมมุตินี่ก็เป็นเหมือนบันไดเมื่อถึงที่แล้วบันไดกับคนก็หมดปัญหาต่างๆบุญกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมาโดยลำดับเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราถึงความพ้นทุกข์เมื่อถึงความพ้นทุกข์แล้วความพ้นทุกข์นั่นแหละคือถ้าจะเรียกว่าบุญก็เป็นปรมังอย่างยิ่งพ้นจากขั้นสมมุติไปหมดบุญอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนไปถึงนั้นแล้วก็หมดปัญหาต่างๆบาปก็หมดคำว่าบาปคือความเศร้าหมองคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสกิเลสสิ้นไปแล้วบาปก็สิ้นไปความเศร้าหมองก็สิ้นไปสิ่งที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายสิ้นไปนั่นแหละคือธรรมชาติล้วนๆและจะความสุขอันบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นเป็นจุดหมายปลายทางแห่งผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อถึงความพ้นทุกข์แล้วความหวังทั้งหลายก็หมดไปความอิ่มพอมีเต็มหัวใจอิ่มพอตลอดเวลาอาการลิโกทำที่กล่าวนี้เป็นมาจากงุ่นแหละจากล้มลุกคลานจากความตะเกียบตะกายความอุตสาห์พยายามนี่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้ท่านว่าความพ้นทุกข์แต่ได้เพราะความเพียรคือเพียรไม่หยุดไม่ถอยเพียรปลดเปลื้องตนเองโดยลำดับลำดับอย่างที่เราเพียรสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลนี่คำว่าจิตบริสุทธิ์แล้วนั้น บุญกุศลอันนี้จะไม่ให้ผลหรือให้ผลตลอดมาดังพระพุทธเจ้าเทศไปที่ฐานที่ใดมีแต่คนเคารพบูชาสักการะด้วยเรื่องวัตถุพยานต่างๆเป็นเพราะอำนาจแห่งกุศลที่พระองค์สร้างมาทั้งนั้นแล้วบางประชาชนมีจำนวนมากก็ได้พูดว่าการที่พระองค์ท่านไปไหนมีคนเคารพบูชาตลอดถึงเทวบุตรเทวดาไม่อดอยากขาดแคลนเดือดดาษไปด้วยวัตถุพยานต่างๆนั้นเป็นเพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ยังคงกราบปฏิเสธไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราสิ่งทั้งหลายที่ประชาชนนำมาสักการะบูชาถวายเป็นปัจจัยทายทานมากน้อยนี้เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งกุศลของเราที่สร้างมาต่างหากแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเกิดขึ้นมาจากกุศลของเราที่สร้างมาไม่ใช่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของเราหาไม่ทำนั่นแล้วบรรดาท่านสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมแล้วยังต้องมีเอตตะคะต่างๆกันนั่นก็เพราะอำนาจแห่งกุศลที่ทานท่านที่ได้สร้างมามากน้อยต่างกันเช่นอย่างพระศิวลีเป็นต้นภายไหนมีแต่คนเคารพนับถือบูชาสตุปัจจัยทายทานนี้เกลื่อนไปหมดท่านไปที่ไหนไม่มีความอยากขาดแคลนสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์เหมือนท่านแต่เรื่องอติเรกราชไม่มีองค์ไหนเสมอเหมือนเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นต้องมีภาษาบาลีเป็นที่หนึ่งนี่จะมาตามสนองท่านอย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือสลายขันขันสลายไปแล้วเป็นอันมาหมดที่จะต้องพึ่งพิงอิงอาศัยในบุญกุศลที่เป็นส่วนสมมตินี้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วหมดปัญหาเมื่อยังไม่หมดธาตุขันเมื่อไรแล้วบุญกุศลต้องตามสนับสนุนไปจนได้ตลอดธรรมสารการแสดงก็เห็นว่าสมควรนำมาพิจารณาอะไรเป็นธรรม